گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 213، آهنگ شوشتری، ضرب از حسین. ای عاشقان، من از کجا، عشق از کجا؟ ای بی دلان، من از کجا، عشق از کجا؟ شوریده ام، از خانمان ببریده ام، عشقش به جان بگزیده ام، من از کجا، عشق از کجا؟ ای مطربان، بر دف زنید احوال من، من بیدلم، من از کجا، عشق از کجا؟ ابیاتی در عرفان عاشقانه اثر مولانا برنامه‌ای را آغاز نمودیم که طی آن آهنگی از هنرمند ارجمند تجریدی با صدای لطیف مرضی خواهید شنید. نظم آمیخته به آهنگ موزون اثر معینی کرمانشاهی، دیگر ابیات از عراقی و شمس مغربی است. Thank you. چون درد بود دوا نمیداند چاله به هر کجا رسد می سوزد چاله به هر کجا رسد می سوزد آشنا نمیداند دل که به هر دو کن سر در نارد آن دل که به هر دو کن سر در نارد آن دل که به هر دو کن سر در نارد اکنون که اسیر تو است اکنون که اسیر تو است رسواش مکن Thank you. Oh, ای مطربان، ای مطربان، بردفزنی دهوال من. من بی دلم، من بی دلم، من از کجا، عشق از کجا؟ همیشه شاد و همیشه خوش باشید.